How about that? Are you feeling good now? Are you feeling good now? Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia w poniedziałek od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka budzi. Najwyższa pora, zaczynamy. Można powiedzieć podmianka Michałów w Trójce. Michał Grabkowski prowadził, powiedział w zasadzie muzyczne. Dobranoc. Michał Żołądkowski mówi dzień dobry. Czy nie za wcześnie? Absolutnie. Jeżeli na przykład wybierają się państwo do pracy na szóstą, no to pora zaczynać ten nowy dzień, 10 dzień marca. Będziemy mówić o jubilatach. Będzie premiera, będą zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia w Trójce i na pewno będzie konkurs. Książka Ryszarda Kapuścińskiego, wojna futbolowa, na pewno do szóstej będzie do zdobycia. Wczoraj taką wojnę wygrał Lech Poznań. No to zaczynamy naszą grę z jubilatem, a spotkamy się z nim do szóstej aż 4 razy. Pierwszy raz w składzie grupy Mother Love Bone. Jeff Ament kończy dzisiaj 60 lat. 2 minuty po 4:00. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Będziemy serwować państwu do 6:00 douszną przyjemność. It's a broken kind of feeling. She'd have to time it to. Oh, 10 minut po czwartej wykopaliska ze Seattle w Trójce. Jeff Ament, basista, znany jednak przede wszystkim z grupy Pearl Jam, kończy dzisiaj 60 lat. Tutaj przed momentem w Mother Love Bone z Andrew Woodem między innymi. Andrew zmarł tragicznie, powstał zespół Temple of the Dog, jedna znakomita płyta i na ten krążek też na pewno do szóstej zajrzymy. Tymczasem, uwaga, proszę Państwa, też basista i też dzisiaj kończy 60 lat, ale ten akurat jest z Polski. Co mnie z nim łączy? Na przykład to, że wystąpiliśmy razem w klipie Kazika Mars Napada. Zresztą Olaf grał na całej płycie, czyli Melasie, ale teraz w Trójce pod swoim nazwiskiem, to też nazwa jego zespołu, Derry Glassów. Tak. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł, wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami, diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł, wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym, to diabeł, mówię ci. Staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam w sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam puścić się. To szczera prawda, przecież to chcę. Diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie, już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka, tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable, proszę, i nie wracaj tu. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam zmusić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny. Trójka, Polskie Radio, 14 minut po czwartej. Przytrzymamy się jeszcze tego rokowego grania. Derry Glassów przed momentem z cyklu w zasadzie takiego stansowego Sympathy for the Devil. Przed szóstą Olaf Derry Glassów jeszcze z sympatią, ale na pewno do kapitana Klossa. Na razie kolejny jubilat, ten najstarszy. Kończy dzisiaj 76 lat. Od 1969 roku w zespole, który w Trójce pojawi się za moment. Nazywa się Tom Scholz, a ten zespół to Boston. Modern Feeling. I'm not the one. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. Yeah. proszę, jak miło się zrobiło. 23 minuty po czwartej, 10 dzień marca. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień faceta. To warto przypomnieć przede wszystkim płci pięknej, że jak facet nie wie, o co chodzi, to naprawdę nie wie. A przy okazji tego Is This Love White Snake, miłość dla faceta to również potrzeba bycia zaopiekowanym. To tyle na razie w temacie takiej krótkiej instrukcji obsługi. Na razie, bo jeszcze do tego tematu wrócimy. Tymczasem wokalista, który będzie gościem Trójki w niedzielę od 12 programu Spotkania Trzeciego Stopnia. Jarosław Janiszewski, czyli między innymi zespoły Bielizna i Czarno-Czarni. Ten najnowszy singiel w Trójce to właśnie teraz. Czarno-Czarnych. Węgiel. maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Cieplej. 29 minut do piątej. Trójka budzi Mississippi w ogniu, organek na antenie. A na stronie Trójki między innymi do południa głosowanie. Tworzycie państwo 49. wydanie Listy Trójki. Czy Depeche Mode znowu na pierwszym? To między innymi okaże się już dziś po 19. Strona Trójki, bo od tej strony też warto nas poznać. Aplikacja również pomaga tworzyć Listę Trójki. I na przykład wspierać ten utwór. Ostatnio na piątym. Friend or Foe. Riverside. been customized for my desire. Dwie minuty do piątej. To Trójka Budzi. Lata 90. Ameryka Grunge to również grupa Stone Temple Pilots. I dobrze, bo dzisiaj mamy takiego, można powiedzieć, grunge'owego jubilata. Najpierw Green River, później Mother Love Bone z konieczności w ramach hołdu w zespole Temple of the Dog. Od zawsze, od początku w Pearl Jam, ale absolutnie nie można go zaszufladkować. Rock, grunge oczywiście, ale nie tylko. Bo, no właśnie, Jeff Ament, basista, kończy dzisiaj 60 lat, a muzycznie aktywny od 40. To teraz rok 1996. Wtedy grał w grupie Pearl Jam, ale założył też zespół Three Fish. I pojawiły się takie oto dźwięki w Trójce. Przepięknie. Laced, Three Fish. Made for a necklace, laced. It's she. Mam do niej spory sentyment, zawsze ją lubiłem. Wdzięk, skromność, uroda, talent, no i ładne piosenki. Dido, Here With Me w Trójce, to takie budzenie delikatne, szeptem, urocze na 13 minut przed piątą. Na wstępie dnia to warto by się dowiedzieć, jaka będzie pogoda. No to proszę Państwa, dowiadujemy się właśnie z Trójki. Ciekawy podział pogodowy dzisiaj, mniej więcej od Łodzi w dół ciepło i trochę słońca, w górę zimno i pochmurno, tak czy owak wszędzie będzie padać, na południu głównie deszcz, na północy śnieg i śnieg z deszczem, no w marcu jak w garncu, bo rozpiętość temperatury to jest dzisiaj dopiero konkretna, od minus jednego stopnia w Suwałkach do aż 15 na plusie w Krakowie, czyli na górze puchówki, na dole na południu bardziej wiatrówki, ale wszędzie na pewno przydadzą się parasole. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Minut i będzie piąta. Niebo było różowe, Kaśki Sochackie na liście trójki na drugim, tak było tydzień temu. Jak będzie teraz, to okaże się właśnie dziś po 19:00. Tutaj przed momentem Kaśka z Vito Bambino, Boję się o ciebie, też ładne i też warte by przypomnieć. To teraz zmieniamy rejon świata. Artystka, która pod koniec lat 80. była jedną z najbardziej popularnych wokalistek amerykańskich, dzisiaj kończy 57 lat. Żona Paula Simona legendarnego. Zrobiła coś absolutnie niesamowitego. Będąc na samym szczycie, zrezygnowała z kariery, by po prostu zadbać o rodzinę. Wróciła w 2003 roku, czyli 20 lat temu, kiedy po prostu dzieciaki już były odchowane. To Eddie Brickell. Trójka dzieci, no to do 6:00 usłyszymy się z nią 3 razy. Ten pierwszy właśnie teraz. Thank you. What's mine is yours and what's yours is mine. No aggravation that we can't get through. A situation for the lucky few. Through the jungle, through the dark, girl, I've never loved one like.